Pista 15. Capitolul 6. Pe plaja Iuta, vâietul camioanelor, al tancurilor, al vehiculelor cu șenile și al jepurilor, aproape că acoperea șuierul sporadic al tunurilor germane de 88. Era zarva victoriei. Divizia 4 avansa către inima Normandiei mai repede decât și-ar fi putut cineva închipui. La ieșirea 2, pe unica șosea deschisă ce ducea de la plajă spre interior, doi oameni dirijau circulația. Amândoi erau generali. De o parte a drumului stătea generalul major Raymond O'Burton, comandantul diviziei 4, iar de cealaltă, exuberantul și veșnic tânărul general de brigadă, Teddy Roosevelt. Ajuns acolo, majorul Gerdon Johnson de la regimentul 12 infanterie îl văzu pe Roosevelt, făcând naveta pe șoseaua prăfuită, proptindu-se în baston cu pipa în gură, aproape tot atât de calm ca și când s-ar fi găsit în plin Times Square. Roosevelt îl sări și el pe Johnson și strigă: "Hei, Johnny, ține dreapta, așa! E o zi grozavă pentru vânătoare, ce zici?" Roosevelt trăia un moment de triumf. Hotărârea sa de a debarca divizia 4 la 2000 de metri distanță de punctul prevăzut ar fi putut fi dezastruoasă. Acum însă privea cu o satisfacție profundă nesfârșitele coloane de vehicule și soldați ce înaintau către interior. Pentru performanța de pe plaja Iuta, Roosevelt a fost decorat cu medalia de onoare a Congresului. În ziua de 12 iulie, generalul Eisenhower confirmă numirea sa ca general comandant al diviziei 90. Roosevelt nu avea să afle niciodată de numirea sa. În aceeași seară, el muri de un atac de cord. În tuta atitudinii lor nepăsătoare, Roosevelt și Burton împărtășeau aceeași teamă ascunsă. Dacă traficul nu va putea fi menținut în flux continuu, divizia 4 risca să fie oprită locului de un puternic contraatac german. Neobosiți, cei doi generali descurcau aglomerările de pe șosea. Camioanele în pană erau împinse fără amenajamente în șanț. Ici, colo, vehicule în flăcări, victime ale tirului inamic, amenințau să împiedice înaintarea. Tancurile le zdrobeau și le aruncau în zonele inundate pe unde înaintau trupele. Pe la ora 11, Burton primi o știre îmbucurătoare. Ieșirea 3, la 1500 de metri mai departe, fusese degajată. Pentru a descongestiona drumul, Burton expedie imediat tancurile sale în direcția șoselei nou deschise. Divizia 4 avansa rapid, grăbindu-se să facă juncțiunea cu parașutiștii hărțuiți de inamic. Această luare de contact nu a avut nimic spectaculos. Oamenii izolați se întâlneau în locuri neașteptate, dând naștere la situații când comice, când emoționante. Caporalul lui Smerlano, de la divizia 101, a fost probabil primul soldat aeroportat care a întâlnit oameni din divizia 4. Berlano, care aterizase împreună cu alți parașutiști printre obstacolele de pe adevărata plajă Iuta, își cruise cu greu drum de-a lungul coastei pe o distanță de aproape 3 km. Era obosit, murdar și zdrențuit când se trezi nas în nas cu soldații din divizia 4. Se holbă la ei o clipă, apoi le strigă nervos: "Unde dracu ați fost până acum, băieți?" Sergentul Thomas Ruff din divizia 101 văzu pe unul dintre cercetașii diviziei 4 apărând pe șoseaua de lângă Popville, ducându-și arma ca pe o carabină de împușcat veverițe. Soldatul îl privi pe bietul Brof, mort de oboseală, și îl întrebă: "Unde se dă lupta?" Brof, care căzuse la 12 km de punctul prevăzut și se bătuse toată noaptea împreună cu o mână de oameni sub comanda generalului Maxwell Taylor, mormăi: "De aici încolo, dai drumul, băiete, că dai sigur de ea." În apropiere de Oduville la Hubert, capitanul Thomas Mulvey, din divizia 101, înainta cu pași repezi către coastă pe un drum de țară. Când deodată un soldat înarmat țâșni dintr-un tufiș la 25 de metri în față. Se aruncară la iuțeală amândoi la pământ să se adăpostească. Se săltară apoi prudent cu mâna pe trăgaci, gata să ochească, măsurându-se în tăcere unul pe altul. Celălalt soldat îi ceru lui Mulvey să arunce arma și să înainteze cu brațele ridicate. Mulvey îl îndemnă pe străin să facă la fel. "Figura asta," spune Mulvey, "a continuat așa câteva timp și niciunul nu voia să cedeze." În sfârșit, Mulvey, observând că celălalt era îmbrăcat în uniforma americană, se ridică în picioare. Se întâlniră amândoi în mijlocul drumului, își strânse rămâna și se bătură prietenește pe umăr. La Saint-Marie du Mont, Pierre Caldron, brutarul, văzu parașutiștii cățărați în vârful clopotniței, agitând un imens steag de culoare portocalie. Câteva clipe mai târziu, un șir lung de oameni înainta în monom pe drum. În timp ce divizia 4 trecea prin sat, Caldron îl săltă sus pe umeri pe fiul său. Deși băiatul nu se simțea încă bine după operația de amigdale ce o suportase în ajun, nu voise pentru nimic în lume să-și priveze fiul de acest spectacol. Deodată, Caldron își dădu seama că plângea. Un soldat american voinic și îndesat îi surise lui Caldron și strigă: "Vive la France!" Caldron suruse și el, dând din cap, dar nu fu în stare să articuleze niciun cuvânt. De pe toată zona Iuta, divizia 4 se revărsa spre interior. Pierderile ei fuseseră minime: 197 de morți și răniți, dintre care 60 pierduți în mare. Lupte grele o așteptau în următoarele săptămâni, dar ziua aceasta fusese ziua ei de glorie. Până seara aveau să debarge 22.000 de oameni și 1.800 de vehicule. Cu ajutorul parașutiștilor, divizia 4 stabilise pe pământul Franței primul important cap de pod american. Pas cu pas, metru cu metru, oamenii își croiau cu greu drum de-a curmezișul sângeroasei Omaha. De pe mare, plaja avea o înfățișare cumplită de pustiire și distrugere. Situația era atât de critică, încât la ora 12, generalul Omar Bradley, de pe bordul vasului Augusta, început să reflecteze la o eventuală evacuare a trupelor și la devierea forțelor care urmau către Utah și plajele britanice. Dar chiar când Bradley căuta să soluționeze această problemă, oamenii de pe Omaha, în plin haos, înaintau. De-a lungul lui Dog Green și Dog White, un general uscat și noduros de 51 de ani, Norman Cota, mergea în lung și în lat sub o ploaie de oțel și foc, agitând un pistol și strigând soldaților să părăsească plaja. Lângă câte un mormânt de brundiș, la dăpostul malului, în iarba uscată a dunelor, la poalele falezei, oamenii se îngrămădeau umăr la umăr, holbându-se la general, nevenindu-le să creadă că în acest infern un om putea sta în picioare fără să fie ucis imediat. Un grup de rangeri stăteau chemuiți unul într-altul, aproape de ieșirea spre Virvil. Arătați-ne drumul, rangeri! Le strigă Cota. Oamenii începură să se ridice. Ceva mai în josul plajei, un buldozer încărcat cu explozibil fusese părăsit. Era tocmai ce le trebuia pentru a arunca în aer zidul antitank la ieșirea către Virvil. Cine conduce drăcia aia? Tună Cota. Nimeni nu răspunse. Oamenii păreau încă paralizați de focul neîndurător al nemților ce mătura plaja. Cota a început să-și piardă răbdarea. Cum adică? Nimeni nu are curaj să urnească blestemăția aia? Mugi el. Un soldat roșcovan se ridică încet de pe nisip și se îndreptă către general cu pas hotărât. Mă duc eu, spuse el. Cota îl bătu pe spinare. Bravo, băiete! Și acum s-o pornim odată de pe plaja asta. Plecă înainte fără să-și întoarcă capul. În urma lui, oamenii începură să se urnească. Scene de acest fel aveau loc la tot pasul. Generalul de brigadă Cota, locțiitorul comandantului diviziei 29, a fost un exemplu de curaj de cum a pus piciorul pe plajă. Comanda jumătatea dreaptă a sectorului diviziei 29. Colonelul Charles Conham, comandantul regimentului 116, răspundea de partea stângă. Conham, cu mâna rănită, înfășurată într-o batistă plină de sânge, călca printre morți muribunzi, printre oameni înmărmuriți de spaimă, îndemnând grupurile de oameni să înainteze. Aici ne omoară, le spunea el. Înainte, pe uscat, să ne omoare mai bine acolo. Soldatul Charles Ferguson se uită uluit la colonelul care trecea. Cine dracu mai ieși dobitocul ăsta? Întrebă el, dar se ridică și apoi împreună cu ceilalți o porniră către dune. În jumătatea plajei Omaha, rezervată diviziei 1, veteranii luptelor din Sicilia și Salerno au fost primii care și-au revenit după deruta de la început. Sergentul Raymond Strojny își adună oamenii și îi conduse către dune printr-un câmp de mine. Ajuns acolo, distruse un cuib fortificat trăgând în el cu bazoca. Strojny începuse să se enerveze. La 100 de metri mai încolo, sergentul Philip Strecic se săturase și el să stea țintuit locului. Unii soldați își amintesc că aproape înșmânau oamenii de pe plajă, cu lovituri de picior în fund, spre dunele minate, unde făcu un culoar în rețelele de sârmă ghimpată. Câteva clipe mai târziu, capitanul Edward Wozenski îl întâlni pe Strecic, pe o potecă care cobora de pe dună. Le apucă groaza văzându-l că pune piciorul pe o mină Taylor. Strecic îi răspunse calm. Domnule capitan, n-a sărit în aer nici când am urcat. Cutreierând în lung și în lat sectorul diviziei 1, fără să-i pese de focul artileriei și al mitralierelor, care ciuruiau nisipul, colonelul George Taylor, comandantul regimentului 16, striga în gura mare. Pe plaja asta nu rămân decât două feluri de indivizi, morții și cei care vor să moară. Să o ștergem de aici cât mai repede. Pretutindeni, conducătorii nimoși, simpli soldați sau generali, arătau drumul, îndemnau oamenii să părăsească plaja. Odată pornite, trupele nu se mai opreau. Sergentul William Wildfeld, junior, sărind peste trupurile a zeci de camarazi morți, cu fața împietrită, urca aduna printre câmpurile de mine. Sublocotenentul Donald Anderson, grav rănit, fusese lovit în ceafă și glonțul ieșise pe gură, făcu o constatare. Am avut curajul să mă ridic în picioare și, din acea clipă, m-am transformat dintr-un recrut într-un veteran. Sergentul Bill Courtney, de la regimentul 2 Rangeri, se cocoță pe o stângă strigând companiei sale. Hai, veniți odată! Suiți-vă! Pui de cățea au fost curățați! Imediat se auzi o rafală de mitraliere la stânga sa. Courtney se întoarse, aruncă câteva grenade și apoi strigă din nou. Hai, veniți odată! Veniți odată! Acum chiar că i-am curățat! Chiar în clipa în care trupele porniră să înainteze, primele șlepuri de debarcare începură să acosteze direct pe plajă, curindu-și drum printre obstacole. Alți timonieri, văzând că lucrul acesta era posibil, le urmară. Pentru a le susține înaintarea, unele distrugătoare se apropiară de țărm atât de mult, încât riscau să se împotmolească și începură să tragă în plin în pozițiile inamice de-a lungul dunelor. La adăpostul acestui baraj de foc, pionierii putură să ducă la bun sfârșit operațiile de distrugere, începute cu aproape 7 ore înainte. În toate sectoarele de pe plaja Omaha, mașinăria se pusese din nou în mișcare. Când oamenii își dădură seama că se putea înainta, spaima și neputința făcură loc unei furii nestăpânite. Nu departe de creștetul falezei de la Virville, arangerul Carl West și capitanul George Whittington, comandantul companiei, zăriră un cuib de mitralieră servit de 3 germani. Pe când West și capitanul îi dădeau prudent ocol, unul din cei 3 germani se întoarse brusc, văzut pe cei 2 americani și începu să strige. Bite, bite, bite! Vă rog! Whittington trase și ucise pe toți 3. Întorcându-se apoi către West, îi spuse. Oare ce-o fi însemnând bite? Ieșiți din infernul de la Omaha, oamenii se revărsară către interiorul Normandiei. La ora 1:30, generalul Bradley primea următorul mesaj. Trupele oprite până acum pe plajele Easy Red, Easy Green, Fox Red, înaintează pe înălțimile care le domină. La sfârșitul zilei, oamenii din divizia 1 și 29 pătrunseseră aproape 2 km în interior. Prețul cuceririi plajei Omaha se cifra la 2500 de morți, răniți și dispăruți. Capitolul 7. Maiorul Werner Pluscat sosi la statul major de la Etrem la ora 1. Arătarea care păși pe ușă nu semăna nici pe departe cu comandantul pe care îl știau ofițerii. Tremura ca un om apucat de delirium tremens și tot ce putu să îndruge era: un coniac, dați-mi un coniac! Când i se aduse, mâinile îi tremurau atât de tare cât abia putu să apuce paharul. Unul din ofițerii îi spuse: domnule major, au debarcat americanii! Pluscat îi aruncă o privire furioasă și făcu semn cu mâna să plece. Ofițerii se adunaseră grămadă în jurul lui, preocupați de o problemă majoră. Curând, îi spuseră ei lui Pluscat, bateriile vor termina muniția. Informaseră regimentul despre acest lucru și locotenent colonelul Ocker le spusese că muniția era în drum spre ei, dar până acum nu sosise nimic. Pluscat îl chemă pe Ocker la telefon. Cum, mai ești în viață, dragă Plus? Îl întrebă cu o voce suavă Ocker de la celălalt capăt al firului. Pluscat nu-i răspunse la întrebare. Ce se aude cu muniția? Întrebă brusc. Este pe drum, răspunse Ocker. Calmul colonelului îl scotea din zărire pe Pluscat. Țipă la el. Când? Când o să sosească odată? Am impresia că habar n-aveți ce se întâmplă aici. 10 minute mai târziu, Pluscat fu chemat la telefon. Vești proaste, îi spuse Ocker. Am aflat că convoiul cu muniția a fost nimicit. Nu vă putem trimite nimic înainte de căderea nopții. Pluscat nu fu deloc surprins. Știa din propria sa experiență amară că era cu desăvârșire imposibil să se circule pe șosele. Știa de asemenea că în ritmul în care trăgeau bateriile sale, până seara vor rămâne fără muniție. Chestiunea era cine va ajunge mai repede la el, americanii sau convoiul cu muniția. Pluscat dădu ordin trupei să se pregătească pentru luptă corp la corp, apoi rătăci fără niciun țel încoace și încolo prin încăperile castelului. Deodată se simți părăsit și inutil. Ar fi dat mult să știe unde se află câinele său Haras. Capitolul 8. Soldații englezi care dăduseră prima luptă în ziua Z se cramponau de pozițiile câștigate, podurile de pe Orne și de pe canalul Caen, de mai bine de 13 ore. Cu toate că trupele aeropurtate ale maiorului Howard primiseră în zorii zilei întăriri, alți parașutiști din divizia 6 aeropurtată, numărul lor scădea simțitor sub focul neîntrerupt al aruncătoarelor de mine și armelor ușoare. Oamenii lui Howard respinseseră câteva contraatacuri neînsemnate. Osteniți și îngrijorați, soldații aflați în pozițiile cucerite de la germani, de o parte și de alta a podurilor, așteptau acum cu nerăbdare sosirea întăririlor de pe mare. În locașul său de tragere, de la intrarea podului de pe canalul Caen, soldatul Bill Gray se uită la ceas pentru a nu știu câta oară. Detașamentul de comandos al lordului Lovett avea deja o oră și jumătate întârziere. Se întreba ce se petrecuse oare pe plajă. Gray nu-și putea închipui că lupta fusese mult mai grea decât la poduri. Era aproape teamă să ridice capul. Îi se părea că trăgătorii nemți țintau din ce în ce mai precis. În timpul unei ușoare acalmii, prietenul lui Gray, soldatul John Wilkes, lungit lângă el, spuse deodată: ascultă, mi se pare că se aud niște cimpoaie. Gray se uită la el cu dispreț. Te-ai scrântit, îi spuse. Peste câteva clipe, Wilkes se întoarse din nou către prietenul său și insistă: sunt sigur că se aud cimpoaie. Gray ciuli urechea. Acum le auzea și el. Soldații lordului Lovett soseau încolonați pe șosea, drept și mândri, cu beretele lor verzi pe cap. În capul coloanei mergea Bill Mellon, țiuind din cimpoi, Blue Bonnets over the Border. Împușcăturile încetară brusc de ambele părți. Toți soldații contemplau spectacolul. Dar surpriza nu dură mult. Pe când detașamentul pășea pe poduri, nemții începură să tragă iar. Bill Mellon își amintește. M-am lăsat în seama norocului sperând să scap teafăr, căci nu puteam să aud mare lucru în afară de zbârnitul cimpoiului. Ajuns la mijlocul podului, Mellon se întoarse și îl privi pe lordul Lovett. Mergea liniștit ca și când s-ar fi plimbat pe moșia lui, își amintește Mellon, și-i făcu semn să cânte înainte. Neținând seama de focul intens al germanilor, parașutiștii se năpustiră în întâmpinarea detașamentului comandos. Lovett se scuză că întârziase câteva minute. Fu un moment emoționant pentru trupele vlăguite din divizia 6 aeropurtată. Grosul trupelor britanice nu avea să ajungă până la pozițiile cele mai înaintate ocupate de parașutiști decât peste câteva ore, dar primele întăriri sosiseră. Beretele roșii și verzi se amestecaseră și de îndată oamenii se înveseliră. Soldatul Bill Gray, care nu avea decât 19 ani, se simțea cu câțiva ani mai tânăr. Capitolul 9. În această zi fatală pentru al treilea Reich al lui Hitler, în timp ce Rommel gonea nebunește spre Normandia, în timp ce comandanții săi de pe frontul Atlanticului încercau cu disperare să frâneze furtunoasa ofensivă aliată, totul depindea de panțări. Dar divizia 21 Panzer, care se afla chiar în spatele plajelor britanice, divizia 12 SS și divizia Panzerler mai erau încă ținute în rezervă de Hitler. Feldmareșalul Rommel privea desfășurându-se în fața lui panglica alba șoselei și îl zărea pe șofer. Tempo, tempo, tempo, îi spunea mereu. Daniel apăsă pe accelerator și mașina țâșnea ca un bolid. Plecaseră de 2 ore de la Freudenstadt și în acest timp Rommel aproape nu scosese o vorbă. Capitanul Lang, așezat în spate, nu-l văzuse niciodată pe feldmareșal atât de deprimat. Ar fi vrut să vorbească cu el despre debarcare, dar Rommel nu avea niciun chef de vorbă. Totuși se întoarse odată, se uită la Lang și spuse: Am avut întotdeauna dreptate, întotdeauna. Apoi privi din nou fix drumul ce se întindea înaintea lui. Divizia 21 Panzer nu mai putea să traverseze Caenul. Colonelul Hermann von Oppeln-Bronikowski, comandantul regimentului de tancuri al diviziei, inspecta coloana în sus și în jos într-un Volkswagen. Orașul era în ruine. Fusese bombardat puțin înainte și bombardierele făcuseră o treabă bună. Străzile erau blocate cu dărâmături, Bronikowski avea impresia că toată populația orașului era în mișcare căutând să fugă. Șoselele erau blocate de bărbați și femei pe biciclete. Panzerii pierdură orice speranță. Bronikowski hotărâ să se replieze și să ocolească orașul. Știa că aceasta va dura ore întregi, dar nu avea altă soluție. Și unde se afla oare regimentul care trebuia, în principiu, să susțină atacul său după ce ar fi traversat orașul? Soldatul de 19 ani, Walter Hermes, din regimentul 192 al diviziei 21 Panzer, nu fusese niciodată atât de fericit. Îl covârșea gloria. Conducea atacul împotriva englezilor. Călare pe motocicletă, Hermes gonea în fruntea avangărzii. Se îndreptau spre coastă spre a ajunge din urmă tancurile diviziei 21 să zvârle în mare pe englezi. Toată lumea spunea așa. Prietenii lui, Petzlav, Matuș și Shard, erau lângă el pe alte motociclete. Toți se așteptau de mult la un atac din partea englezilor, dar până acum nu se întâmplase nimic. Li se părea totuși curios că nu ajunseseră tancurile din urmă. Dar Hermes își zicea că ele se aflau undeva înainte și că probabil începuseră chiar atacul pe coastă. Hermes apăsa vesel pe accelerator, conducând compania de avangarda regimentului în breșa de 8 mile dintre Juno și Gold, pe care detașamentele de comandos britanice nu reușiseră încă să o închidă. Panzerii ar fi putut profita de această spărtură pentru a distruge capetele de pod britanice, compromițând astfel întreaga debarcare. Dar colonelul von Oppeln-Bronikowski nu știa nimic de existența ei. La Paris, la OB Vest, generalul major Blumentritt, șeful statului major al lui Rundstedt, îl chemă pe Speidel la telefon la statul major al lui Rommel. Conversația, care a constat dintr-o singură frază, a fost transcrisă fidel în jurnalul de operații al grupului de armate B. OKV-ul, anunța Blumentritt, ne-a pus la dispoziție diviziile 12 SS și Panzerler. Era ora 3:40. Amândoi generali știau că era prea târziu. Hitler și statul său major reținuseră mai mult de 10 ore cele două divizii blindate. Nu mai era nicio speranță ca ele să ajungă în zona de invazie în aceeași zi hotărătoare. Divizia 12 SS avea să sosească la capul de pod abia în dimineața zilei de 7 iunie. Divizia Panzerler, aproape decimată de atacurile aeriene, continue, nu avea să ajungă decât în ziua de 9. Singura care mai putea dezechilibra ofensiva aliată era divizia 21 Panzer. Horhiul lui Rommel ajunse la Rem pe la ora 6 seara. De la comandamentul militar al orașului, Lang chemă la Roche-Guillon la telefon. Rommel se întreținu cu statul său major timp de un sfert de oră. Când feldmareșalul ieși din birou, Lang își dădu seama că știrile erau proaste. Se suiră în mașină și o porniră fără ca vreunul din ei să scoată o vorbă. Ceva mai târziu, Rommel își lovi cu ciudă pumnul înmărunșat de palma celelalte mâini și exclamă cu amărăciune. Prietenotul meu dușman Montgomery, el mai târziu el spuse. Doamne, dacă diviția 21 Panzer sosește la timp, i-am putea încă respinge în 3 zile. La nord de Caen, Ronikovski dădu ordinul de atac. Primise înainte 35 de tancuri sub comanda capitanului Wilhelm von Gottberg pentru a ocupa înălțimile de la Perrier la 6 km de coastă. La rândul său, el avea să încerce cu alte 25 de tancuri să atace coasta de la Bieville la 3 km departare. Generalul Edgar Feuchtinger, comandantul diviziei 21 Panzer și generalul Marx, comandantul corpului 84 al armatei, veniseră să vadă desfășurarea contraofensivei. Marx se apropie de Bronikovski și îi spuse: Dragă Opeln, pe umerii tăi stă viitorul Germaniei. Dacă nu-i arunci pe englezi în mare, am pierdut războiul. Bronikovski, o poziție de drept, salută și răspunse: Domnule general, o să fac tot ce-mi va sta în putință. Pe când înaintau cu tancurile desfășurate în evantai de-a curmezișul câmpiilor, Bronikovski fu oprit de generalul major Wilhelm Richter, comandantul diviziei 716, și văzu că acesta era aproape nebun de durere. Cu lacrimi în ochi, Richter îi spuse: Trupele mele sunt pierdute. Toată divizia mea a fost nimicită. Ce pot face, domnule general? Întrebă Bronikovski. Vă vom ajuta pe când ne va fi posibil. Unde se află pozițiile lor, domnule general? Adăugă el, despăturind o hartă. Puteți să mi le arătați? Iar Richter dădu doar din cap. Nu știu, nu mai știu nimic, spuse el. Rommel se răsuci pe jumătate pe locul său de pe bancheta din fața Horhiului și îi spuse lui Lang: Sper că nu are loc chiar acum o altă debarcare în Mediterana. Tăcu un moment și adăugă gânditor: Știi, Lang, dacă aș fi eu comandantul forțelor aliate în momentul acesta, cred că aș putea pune capăt războiului în 2 săptămâni. Se întoarse ținându-și din nou privirea pe drum. Lang se uita la el cu tristețe, incapabil să-l ajute. Horhiul vâjia în noapte. Tancurile lui Bronikovski zbârneau pe coasta de la Bieville. Până acum nu întâlnise niciun fel de rezistență inamică. Când primul său tank Mark IV ajunse pe culme, însă, s-a auzit deodată un muget de tunuri deschizând focul la mică distanță. Nu putea ști dacă se izbiseră în plin de tancurile britanice sau dacă focurile veneau de la tunurile antitank. Dar tirul era precis și ucigător. Canonada părea să vină din vreo 6 locuri simultan. Tancul din cap sări în aer fără să fi putut trage un foc. Alte 2 tancuri înaintare deschizând focul, dar nu păreau să fie intimidat pe artileriștii englezi. Bronikovski își dădu repede seama de ce. Tunurile britanice aveau o rată de acțiune mult mai mare decât cele germane. Tancurile lui Bronikovski fură scoase din luptă unul câte unul. Pierdu 6 tancuri în mai puțin de un sfert de oră. În viața lui nu pomenise un asemenea tir. Nu mai era nimic de făcut. Opri contraatacul și dădu ordin de retragere. Soldatul Walter Hermes nu putea înțelege unde erau tancurile. Avangarda regimentului 192 atinsese coasta la Luxurmer, dar nicăieri nici urmă de panțeri. Și nici de englezi. Hermes era cam decepționat, dar fu recompensat de spectacolul flotei de invazie. În fața coastei, la stânga, la dreapta, văzu sute de vase și de ambarcații mișunând încoace și încolo. Cam la 1000 în larg, evoluau nave de război de toate clasele. E splendid, spuse el prietenului său Shard. Parcă ar fi o paradă. Hermes și camarazii săi se lungiră pe iarbă și și-a prinseră câte o țigară. Nu părea să se întâmple nimic și nimeni nu le dăduse niciun ordin. Englezii își stabiliseră acum pozițiile pe înălțimile de la Perrier. Opriseră cele 35 de tancuri ale capitanului Wilhelm von Gottberg înainte ca acestea să fie ajuns la distanța focului eficace. În câteva minute, Gottberg pierdu 10 tancuri. Ordinele primite cu întârziere, timpul pierdut de ocolirea Caenului, dăduseră trupelor britanice posibilitatea să-și consolideze pe deplin pozițiile pe aceste înălțimi de importanță strategică. Gottberg înjură cu foc pe toți cei care îi veniră în minte. Se replie la liziera unei păduri din apropierea satului lui Bisei. Acolo dădu ordin oamenilor săi să îngroape tancurile în pământ până la turelă. Era sigur că în câteva ore englezii se vor îndrepta spre Caen. Dar spre surpriza lui Gottberg, timpul trecea și nu se întâmpla nimic. Puțin înainte de ora 9 însă, un spectacol fantastic îi se înfățișă înaintea ochilor. Întâi s-a auzit din ce în ce mai tare, din ce în ce mai aproape, vuietul unor motoare de avion, apoi în depărtare, pe cerul înroșit de asfințit, se zăriră roiuri de planoare venind dinspre coastă. Erau sute, zburând în formații strânse în urma avioanelor care le remorcau. Sub ochii lui, planoarele se desprinseră din cabluri și, oscilând, legănându-se pe aripa vântului, șuierau încet, pierzând din înălțime ca să aterizeze apoi nevăzute, undeva între coastă și locul unde se afla el. Gottberg înjură iar cu furie. La Bieville, Bronikovski își îngropase și el tancurile. În picioare, la marginea drumului, vedea trecând ofițeri germani conducând grupuri de 20-30 de oameni care se îndepărtau de front și se retrăgeau spre Caen. Bronikovski nu înțelegea de ce nu atacau englezii. După părerea lui, Caen și toată regiunea ar fi putut fi cucerită în câteva ore. Cu toate că englezii înainteaseră cel mai mult în ziua Z, nu reușiră să cucerească obiectivul lor principal, orașul Caen. Bronikovski avea să rămână peste 6 săptămâni pe poziții cu tancurile lui, până când în cele din urmă orașul căzu. În coada procesiunii, Bronikovski văzu un sergent agățat de gâtul la două nemțoaice solide din corpul auxiliar de femei al armatei germane. Toți trei, beți ca niște porci, cu fetele murdare, se bălângăneau mergând împleticit. Trecând înainte, indiferenți la tot ce era în jurul lor, cântau în gura mare. Deutschland über alles! Bronikovski îi privi până când nu se mai văzură. Am pierdut războiul, spuse el cu voce tare. Horhiul lui Rommel intrase în La Roche-Guyon. Trecea acum încet prin fața căsuțelor ce mărgineau de o parte și de alta șosea. Limuzina neagră părăsi șoseaua națională, trecu pe sub cei 16 tei tunși la aceeași înălțime și intră pe poarta castelului ducilor de La Rochefoucauld. Când mașina se opri la intrare, Lang sări din ea și se duse să-l anunțe pe generalul Speidel că se întorsese feldmareșalul. În holul principal auzi acordurile unei opere de Wagner ce veneau din direcția biroului șefului de stat major. Sunetele se amplificară când ușile biroului se deschiseră brusc și Speidel ieși din încăpere. Lang era furios și scandalizat. Uitând că se adresa unui general, îi scăpă. Cum sunteți în stare să ascultați muzică într-un asemenea moment? Speidel zâmbi și răspunse. Dragă Lang, cred că nu-ți închipui că muzica mea ne va împiedica să oprim debarcarea, nu-i așa? Rommel traversa holul cu pași mari. Era îmbrăcat în mantaua lungă de campanie albastră cenușie și ținea în mâna dreaptă bastonul său de mareșal cu măciulie de argint. Intră în biroul lui Speidel și cu mâinile la spate rămase în picioare uitându-se la hartă. Speidel închise ușa și Lang, știind că această conferință va dura mult, se duse în sufragerie. Se așeză plictisit și obosit la una din mesele lungi și geru ordonanței o ceașcă de cafea. Pe un fotoliu din apropiere, un ofițer citea ziarul. Ridică ochii și îl întreba amabil. Cum ați călătorit? Lang se uită fix la el fără să răspundă. În Cotantă, lângă St. Mary Glees, soldatul Dutch Schultz din divizia 82 aeroportată se propti de taluzul tranșeii și ascultă dangătul îndepărtat al unui clopot de biserică, bătând ora 11. De-abia aș putea ține ochii deschiși. Socotică nu dormise de 72 de ore, din noaptea de 4 iunie, când se hotărâse amânarea debarcării și el se întorsese la jocul de zaruri. I se părea caragios acum că își dăduse atâta osteneală ca să piardă tot ce câștigase. Nu-i se întâmplase nimic. De fapt, Dodge se simțea cam rușinat. Toată ziua nu trăsese niciun foc de armă. În spatele plajei Omaha, la poalele dunelor, sergentul sanitar Alfred Eigenberg, epuizat, își dădu drumul într-un crater de obuz. Nici nu mai știa câți răniți îngrijise. Era frânt de oboseală, dar înainte de a dormi mai avea ceva de făcut. Eigenberg își exploră buzunarul ca să găsească o foaie de hârtie mototolită pentru poșta aeriană, aprinse lanterna și se puse să scrie acasă. Mâzgăli în capul foii, undeva în Franța, și începu. Dragă mamă și tată, știu că acum ați auzit și voi despre debarcare. Aflați că eu sunt bine sănătos. Apoi tânărul sanitar de 19 ani se opri. Nu mai găsea nimic de spus. Jos pe plajă, generalul de brigadă Norman Cota privea ochii de pisică, farurile camuflate ale camioanelor, asculta strigătele polițiștilor militari și ale comandanților de sector care dirijau oamenii și vehiculele către interior. Aici, colo, șlepuri de debarcare mai ardeau încă, aruncând pe cerul nopții reflexe sângerii. Valurile se spărgeau la mal și undeva, departe, Cota auzi pârâitul unei mitraliere singuratice. Se simți deodată teribil de obosit. Un camion venea spre el și Cota îi făcu semn să oprească. Sări pe scară și se agăță cu o mână de portieră. Se uită o clipă înapoi pe plajă, apoi spuse șoferului. Du-mă colo, sus, băiete! La statul major al lui Rommel, Lang află ca toți ceilalți știrea proastă. Contraatacul diviziei 21 Panzer eșuase. Era foarte deprimat. Îl întrebă pe feldmareșal. Domnule mareșal, credeți că am mai putea să-i respingem? Rommel ridică din numeri, își desfăcu brațele și răspunse. Sper, Lang! Până acum am reușit aproape întotdeauna. Apoi îl bătu prietenește pe umăr și spuse. Pare obosit. De ce nu te duci să te culci? A fost o zi lungă. Plecă de lângă el și Lang îl urmări cu privirea de-a lungul culoarului până la biroul său. Ușa se închise încet în urma lui. Afară, în cele două mari curți pavate, nu era nicio mișcare. În La Roche-Guyon domna liniștea. Curând, satul acesta, cel mai ocupat din toată Franța, avea să fie eliberat, așa cum avea să fie și întreaga Europa pe care Hitler pusese mâna. cu începere din această zi, cel de-al treilea Reich nu mai avea de trăit nici măcar un an. Dincolo de porțile castelului, șoseaua se întindea în noapte, largă și pustie, și ferestrele caselor acoperite cu țiglă roșie erau oblonite. Orologiul bisericii Saint-Samson bătea miezul nopții. Notă în legătură cu pierderile. În cursul anilor au fost date cifre vagi și contradictorii în privința pierderilor suferite de trupele aliate în primele 24 de ore ale debarcării. Niciuna nu poate fi considerată exactă. Cel mult pot constitui aprecieri aproximative, natura însă și a ofensivei făcând imposibilă o evaluare exactă. În general, cea mai mare parte a istoricilor militari sunt de acord că pierderile totale ale aliaților au fost de 10.000 de oameni. Unii merg chiar până la 12.000. Pierderile americane sunt apreciate la 6.603 oameni. Această cifră se bazează pe primul raport al Armatei 1 americane după acțiune, care menționează următoarele date. 1.465 morți, 3.184 răniți, 1.928 dispăruți și 26 prizonieri. Pierderile diviziilor 82 și 101 aeroportate, apreciate la 2.499 morți, răniți și dispăruți, sunt incluse în aceste cifre. Canadienii au avut 946 de soldați scoși din luptă, dintre care 335 morți. Englezii nu au dat publicității nicio cifră, dar pierderile lor sunt apreciate la cel puțin 2.500 până la 3.000. Numai în divizia 6 aeroportată au fost 650 morți, răniți sau dispăruți. Care au fost pierderile germanilor în ziua Z? Nimeni nu poate ști. În cursul interviurilor pe care le-am luat ofițerilor superiori germani, aceștia mi-au indicat cifre variind între 4.000 și 9.000. Dar la sfârșitul lunii iunie, Rommel semnala că pierderile din cursul lunii se ridicau la 28 de generali, 354 de ofițeri superiori și circa 250.000 de soldați. Ați ascultat Ziua cea mai lungă, de Cornelius Rian. A citit Ana Levârdă. August 1978.